الرحمن الرحیم. سورت کا نام ہے سورۃ النحل. سب سے پہلے اسمی ربط عرض کر رہا ہوں. مسئلہ توحید سمجھنا ہو تو النحل شہد کی مکھی کو دیکھ لو. معنوی ربط: سورت ہجر میں سابقہ کفار پر عذاب کا ذکر تھا، یہاں موجودہ کفار پر عذاب کا ذکر ہے. وہاں خاص انسان آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر تھا، یہاں عام انسان کی پیدائش کا ذکر ہے. وہاں اللہ کی قدرت کا ذکر تھا، یہاں غیر اللہ کی عاجزی کا ذکر ہے. وہاں انسان کی پیدائش کا ذکر تھا، یہاں پیدائش کے بعد انقلاب کا ذکر ہے. سورت ابراہیم میں ترغیب فی تبلیغ تھی، سورت ہجر میں ترغیب کے بعد منکرین پر عذاب کے نمونے تھے، اور یہاں اصل مسئلہ ذکر کیا گیا جس کو پہنچانا ہے. وہاں موحدین اور مشرکین کا حال تھا، یہاں اس پر ترقی ہے. وہاں آیت نمبر 49 اور 50 میں عذاب اور رحمت کا ذکر تھا، یہاں آیت نمبر 113 میں اس کے نمونے کا ذکر ہے. امتیازات: وہ مضامین جو اس صورت میں ہیں اور اس کے علاوہ پورے قرآن میں نہیں ہیں. نمبر 1، جانوروں کے منافع کا ذکر. نمبر 2، دریا کے بعض فوائد کا ذکر. نمبر 3، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ مردہ ہیں زندہ نہیں. نمبر 4، بوقت موت ظالم اور طیب کا فرق. نمبر 5، بیٹیوں کی پیدائش کو برا سمجھتے تھے، وہ رسم جہلیت کا ذکر. نمبر 6، شہد کی مکھی. نمبر 7، شہد کی مکھی کی طرف وحی کا ذکر. نمبر 8، شہد کے شفا ہونے کا ذکر. نمبر 9، معبود باطل اور معبود برحق کی مثال کا ذکر. نمبر 10، قیامت کے دن معبودان باطلا اپنے پجاریوں کو جھوٹا کہیں گے، یہ ذکر. نمبر 11، اس بیوقوف عورت کا ذکر جو سارا دن سوت بنا بنا کر شام کو کاٹ دیتی تھی کینچی سے. اور نمبر 12، ایک آیت میں 3 عوامر اور 3 نواہی، ان اللہ یامر بالعدل واللسان، یہ آیت. نمبر 13، جو ایمان لائے گا نیک عمل کرے گا حیات طیبہ سے نوازا جائے گا. نمبر 14، مشرکین کہتے تھے کہ نبی پاک ایک انسان کے شاگرد ہیں، اس کا ذکر. نمبر 15، حالت اکرام کلمہ کفر کہنے کا ذکر. نمبر 16، اہل مکہ کے امن و امان اور بھوک اور خوف کا ذکر، اس کی وجہ. اور نمبر 17، ابراہیم علیہ السلام کے امت ہونے کا ذکر. یہ 17 باتیں ایسی میں نے لکھی ہیں جو اس صورت میں ہیں اور اس کے علاوہ پورے قرآن کی کسی اور صورت میں نہیں ہیں. صورت کا دعویٰ: ادلہ متنوعہ، مختلف دلائل برائے اثبات توحید. نفی شرک فی التصرف و نفی شرک فعلی. لکھ لیں: نفی شرک فی التصرف، نفی شرک فعلی. سورت کی تقسیم یہ ہے کہ اس سورت کے دو حصے ہیں. ایک حصہ ہے آیت نمبر 113 تک. دیکھو جی، یہ فآخذہم العذاب وہم ظالمون، آیت نمبر 113 تک یہ پہلا حصہ ہے. اس میں نفی شرک فی التصرف، اس پر 6 عقلی دلائل، 1 نقلی دلیل، 1 دلیل وحی، 3 دفعہ ذکر توحید اور امور ثلاثہ آئیں گے: شرک نہ کرو، ظلم نہ کرو، احسان کرو. عہد شکنی کی مثال، مکے والوں پر عذاب، نزول عذاب کا ذکر. دوسرے حصے میں شرک فعلی کی 2 قسموں کی تردید آئے گی: تحریمات غیر اللہ، نیازات غیر اللہ. دلیل نقلی آئے گی ابراہیم علیہ السلام سے، طریقہ تبلیغ آئے گا. یہ باتیں ساری ساتھ ساتھ انشاءاللہ حل کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ. آپ، سورت کا دعویٰ، آ پہنچا اللہ کریم کا حکم. لکھا ہے سزا کفر و شرک کی نہیں لکھا ہوا. اس کے نہ لکھنے سے تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا. سزا کفر و شرک کی آ پہنچی. فلا تستعجلوہ، نہ جلدی مانگو تم اس کو، منکرانہ طور پر. جلدی لے عذاب، لے عذاب، آ گیا، حوصلہ کرو. فلا تستعجلوا، آگیا حکم اللہ کریم کا، اس کے نیچے لکھو عذاب والا، پس نہ جلدی مانگو تم اس کو منکرانہ طور پر، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے اور بلند ہے ان سے جن کو یہ شریک کر رہے ہیں، ینزل الملائکۃ بالروح، خیال کرنا مرنا معنی پر، اتارتا رہا ہے اللہ، ینزل، لکھو نہ خالی پڑھنا نہیں، اتارتا رہا ہے اللہ فرشتوں کو بالروح ساتھ وحی کے، روح کا معنی لکھا ہے بالروح بالوحی، نیچے ایک جملہ لکھا ہوا ہے مقصد وحی جمیع انبیاء علیہ السلام، دعوت تمام انبیاء کی طرف وحی کیوں کی گئی؟ توحید کے مسئلے کے لیے، ذرا یہ آیت پڑھ لیں پھر ایک حوالہ دیکھتے ہیں، ینزل الملائکۃ بالروح من امره علی من یشاء، اتارتا رہا ہے اللہ کریم فرشتوں کو وحی کے ساتھ، اللہ کریم نے وحی کو کیا فرمایا؟ روح فرمایا، من امره، اپنے حکم سے جس پر من یشاء، چاہتا رہا من عبادی، اپنے بندوں میں سے، یعنی انبیاء علیہ السلام میں سے، ان انذروں، یہ روح سے بدل ہے، نیچے لکھا ہوا ہے بالروح، روح سے بدل ہے، او تکون یا ان مفصلہ ہے، ان تفصیل کرنے کے لیے آیا، کون سی وحی اللہ دے کر فرشتوں کو بھیجتا رہا؟ وہ یہ وحی ہے، ان انذروا انہ لا الہ الا انا، سارے انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجتا رہا اللہ کریم، کون سی وحی؟ کہ آگاہ کر دو، ان انذروا، اس پر لکھا اعلام، آگاہ کر دو، انہ یقینا شان یہ ہے، لا الہ الا انا، نہیں کوئی عبادت کے لئے مگر صرف میں ہوں، فتقون، پس میں اللہ کریم سے ڈرو، یعنی شرک نہ کرو، کون سی وحی دے کر اللہ بھیجتا رہا؟ لا الہ الا، ذرا 17 پارا کھولو، آیت نمبر 25 سورۃ الانبیاء، وما ارسلنا من قبلک من رسول، 481، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، آپ سے پہلے ہر رسول کی طرف یہی وحی آئی، لا الہ الا انا، یہاں بھی یہی انداز ہے، خالق السماوات والارض بالحق، خالق السماوات، اللہ نے یہاں وحی کو کیا فرمایا؟ روح فرمایا، سورت حامی مشورہ کھولو، ما کنت تدریم الکتاب ولل ایمان ولکن وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، یہاں بھی اللہ کریم نے وحی کو کیا فرمایا؟ روح فرمایا، آپ کو جملہ اگر بھول گیا ہے تو میرا کیا قصور ہے؟ میں نے کہا تھا ایک جسم کی روح ہے، یہ اندر روح ہے، اور قرآن روح کی بھی روح ہے، خالق السماوات والارض بالحق، دلیل توحید عقلی، اللہ کریم نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو بالحق، پڑھو تو صحیح مولانا، لاظہار الحق، حق ظاہر کرنے کے لیے، ساری مخلوقات میں سے آسمان اور زمین سب سے زیادہ عظیم ہے، اس لیے سب سے پہلے ان کا ذکر، خالق السماوات والارض بالحق، یہ آفاقی دلیل، آفاقی کیا ہوتی ہے؟ سن جسم کے علاوہ، آسمان و زمین کو پیدا کیا حق ظاہر کرنے کے لیے، تعالی ما یشرکون، اللہ بلند ہے ان سے جن کو یہ شریک کر رہے ہیں، عوام کو کیسے سناؤ گے اور سمجھاؤ گے؟ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اللہ، تو لا الہ الا انا، الہ بھی صرف اللہ، خلق الانسان من نطفہ، خلقت انفسی، جسمانی، پیدا کیا انسان کو من نطفہ دینا گندے پانی کے قطرے سے، فائدہ ہوا فصیم مبین، پس فوراً وہ جھگڑا کرنے والا ہے صاف صاف۔ اللہ کی قدرت میں جھگڑا کرتا ہے، نیچے لکھا زجر اندل جمہور، جمہور کے نزدیک زجر شرم نہیں آتی، جھگڑا کرتا ہے۔ و اندل بعض حاضا بے طریق نعما، اور بعض کے نزدیک یہ اللہ کی نعمت کا بیان ہو رہا ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ نے فرمایا میں نے گندے پانی سے انسان کو بنایا، دیکھو کیسی خوبصورت خوبصورت باتیں کرنے لگ گیا ہے۔ کھولو سورت یاسین آیت نمبر 77، سورت یاسین۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا ہو خصیم مبین، کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو گندے پانی سے بنایا، پس فوراً وہ جھگڑا کرنے والا ہے صاف صاف۔ آ جاؤ، والنام خلقہ، خلقت ہے ونات، نعمت حسی جو محسوس ہو، اور جانور پیدا کی اللہ کریم نے ان جانوروں کو، لکم فیہا دفون، تمہارے لیے ان جانوروں میں گرمی کے اسباب ہیں، تمہارے لیے ان جانوروں میں یعنی کمبل پوستین، کیا مطلب؟ کمبل اور پوستین کے ذریعے گرمی حاصل ہوتی ہے، ان کے ذریعے گرمی، تمہارے لیے ان جانوروں میں گرمی کے اسباب ہیں، یعنی کمبل پوستین ان سے بناتے ہو۔ ومنافع، اور بھی فائدے ہیں، دودھ اور سواری وغیرہ، دفون کا معنی ہے سردی دفع کرنا، لکم فیہا دفون، تمہارے لیے ان جانوروں میں سردی دفع کرنے کے اسباب، سردی ہٹائیں گرمی کے اسباب مہیا ہو گئے، کمبل پوسین وغیرہ۔ ومنہا تاکلون، کچھ ان جانوروں میں سے تم کھایا بھی کرتے ہو، ولکم فیہا جمال ہینا تریحون وہینا تسرحون، نعمت مانوی، اور تمہارے لیے جانوروں کے اندر رونق ہے، ہینا تریحون، جب تم شام کے وقت واپس لے آتے ہو، وہینا تسرحون، اور جب تم چرانے کے لیے لے جاتے ہو۔ آؤ جی، واپسی کا ذکر پہلے کیا، بڑی رونق ہے جب تم جانوروں کو واپس لے آتے ہو، اور لے جانے کا ذکر بعد میں کیا۔ مانا جانور جب جاتے ہیں نا باہر صبح کو، گوبر میلے کچیلے گندے مٹی سے بھرے ہوئے، اور جب واپس آتے ہیں مالک ان کو نہر میں غسل دیتا ہے، او جسم صاف ستھرے ہوتے ہیں، اس لیے واپسی کا ذکر پہلے کیا اور جانے کا ذکر بعد میں کیا۔ جملہ لکھا ہوا ہے، ہینا تریحون، یعنی جس وقت واپس لے آتے ہیں شام کے وقت، ان کو مقدم اس لیے کیا کہ خوبصورتی واپسی میں ہوتی ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ، اٹھاتے تمہارے وزن بوجھ شہر تک، نہیں پہنچنے والے ہو تم شہروں کو، نہیں پہنچنے والے ہو تم ان شہروں کو، إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، مگر ساتھ مشقت جانوں کے، تکلیف اٹھاؤ تو پہنچو گے خود، جب خود تم تکلیف کے ساتھ پہنچو گے، خود چے جائے کے سامان، نیچے کیا لکھا ہے، جب تمہیں خود پہنچنے میں تکلیف ہوتی ہے تمہارا سامان کیسے پہنچتا، یہ تو اللہ کی مہربانی ہے، تمہارا سامان پہنچانے کے لیے جانور پیدا کر دیے۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، یقیناً تمہارا پروردگار البتہ نرمی کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، تمہارے آرام کے لیے کیسے اسباب مہیا فرمائے۔ والخیل والبغال، عبارتی خالق الخیل، خالق محذوف ہے، پیدا کی اللہ کریم نے گھوڑے، والبغال اور خچر والحمیر اور گدھے، لترکبوا تاکہ تم ان کے نیچے گزرو، وزینہ ویخلقکم، گھوڑے خچر گدھے اس لیے بنائے کہ تم نیچے سے گزرو، لترکبوا تاکہ تم ان پر سوار ہو، وزینتن جالہا زینتن، عبارت کیا ہے، جالا زینتن، اور بنایا اللہ کریم نے ان کو زینت، یا اس کے نیچے اور لکھا ہوا ہے مفعول لہو عطف ہے اس کا، لترکبوہا کے محل پر، تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور زینت اللہ کریم نے ان کو۔ مولانا کار پر بندہ آ رہا ہو اتنا روب نہیں ہوتا جتنا گھوڑ سوار کا روب ہوتا ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ پیدا کرے گا وہ سواریاں جن کو تم جانتے ہی نہیں ہو، 1400 سال پہلے اللہ کہہ رہا ہے، آج وہ سواریاں آ گئی ہیں، جہاز، ریل گاڑیاں، موٹر کاریں وغیرہ وغیرہ۔ اب ان ساری باتوں کا خلاصہ کیا نکلا؟ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ، تو لا الہ الا انا۔ فرمایا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، فائدہ روحانی، دلیل، دلیل کا روحانی فائدہ، اللہ کے ذمے ہے قصد السبیل، سیدھا راستہ اللہ کے ذمے ہے۔ سامنے جملہ لکھو مولانا، یعنی اللہ کی طرف جاتا ہے، یعنی اللہ کی طرف جاتا ہے، سیدھا راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ منہا جائر، اور کچھ ان میں سے ٹیڑے ہیں، جیسے یہودیت، نصرانیت اور شرک۔ جملہ لکھو، جائر جور سے بمانا نکلنا، بعض ایسے راستے ہیں جو صحیح راستے سے خارج ہیں، مثلا بدعات۔ ولو شاء لہداکم اجمعین، اور اگر اللہ چاہتا البتہ ہدایت دے دیتا تم سب کو۔ نیچے لکھو جبرن، لیکن جبری ہدایت اللہ کو منظور اور قبول نہیں ہے۔ هو الذی انزل من السماء ماء، دلیل توحید عقلی نمبر 2، خلق نباتات، اللہ نے میوے، بیل، بوٹے، درخت پیدا کیے۔ وہ اللہ وہ ہے جس نے اتارا بلندی سے پانی تمہارے فائدے کے لیے، منہ شراب، کچھ اس میں سے پینے کی چیز ہے، تم پیتے ہو۔ وہ منہ شاجر، اور اس کی وجہ سے درخت ہیں۔ منہ کمانا مولانا، منہ اس کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے درخت ہیں، فیہ تسیمون، جن میں تم مویشیوں کو چراتے ہو۔ ٹھیک، یمبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل، اگاتا ہے تمہارے لیے زمین سے، اس کی وجہ سے کھیتیاں، پانی کے ذریعے کھیتی اگاتا ہے، زیتون، کھجور، آنا، بگور، اور ہر قسم کے میوے۔ ان فی ذلک لآیہ، جملہ معترضہ برائے تنبیہ، کیا لکھنا ہے؟ ان فی ذلک، یقیناً اس بات میں، یہ جو ہم نے بیان کی ہے، لآیتن، بڑی دلیل ہے توحید کی، دالہ علی وحدانیتہ تعالی، اللہ کی توحید پر دلالت کرنے والی بڑی دلیل ہے۔ لیکن فائدہ کن کو ہوگا؟ مستفیدین، اس قوم کو جو غور فکر سے کام لیتے ہوں۔ وسخر لکم اللیل، اور کام میں لگا دیا تمہارے فائدے کے لیے رات کو اور دن کو، سورج کو اور چاند کو اور ستارے، تابع کیے ہوئے اللہ کے حکم کے، بے امر ہی، تکوینی حکم، تقدیری حکم۔ ان فی ذلک، یقیناً اس بات کے اندر، لآیات، البتہ کئی نشانیاں ہیں توحید کی، لیکن فائدہ کن کو ہوگا؟ اس قوم کو جو عقل سے کام لیتے ہوں۔ وما زرعنکم، اور جو کچھ پھیلا دیا اس نے تمہارے فائدے کے لیے، زرع نشر، پھیلا دیا زمین کے اندر، مختلف الوانہ، اس طور پر مختلف ہونے والے اس کے رنگ، رنگ مختلف ہیں۔ لکھا ہے یعنی تمام حیوانات، نباتات، جمادات، بسائد، مرکبات، نیچے لکھا ہے جنس، نو، صنف، جنس مختلف ہے، ایک بھیڑ ہے، ایک بکری ہے، ایک گائے ہے، ایک بھینس ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس میں بھی مختلف قسمیں ہیں، ایک بھینس ہے اس کی کئی قسمیں ہیں، ایک گائے ہے اس میں کئی قسمیں ہیں، اللہ کریم کی شان۔ ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس بات میں البتہ بہت بڑی نشانی ہے توحید کی، لیکن مستفیدین، اس قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہوں۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، وَاللَّهُ وہ ہے جس نے کام میں لگا دیا سمندر کو، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ کھاؤ تم اس میں سے گوشت تازہ، کون سا؟ مچھلی، تاکلوا منہ لحماً طریاً، جو ہم نے جمعے کو کھائی تھی۔ لے تاکل، سبحان اللہ نہیں کہتے ہو جلد، سبحان اللہ نہیں کہتے ہو، کیوں؟ آپ مجھ سے حسد کرتے ہیں۔ لے تاکلوا منہ لحماً طریاً، وہ ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے سڑتا کیوں ہے، دعا چکر، ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے۔ آج یہ مکان ہوں، ان کا چھاڑ مار دیے ہیں، ایسے ہو گیا ہے، سڑتا کیوں ہے، دعا چکر۔ ہاں جی، وہ مولانا جن مہینوں میں رے آتا ہے نا اس میں کھانی چاہیے، جن میں رے نہیں آتا نہیں کھانی چاہیے، یہ مئی جون جولائی اگست، ان میں رے نہیں ہے، ان میں نہیں کھانی چاہیے، گرمی ہوتی ہے بہت، اور اگست ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر جنوری فروری مارچ اپریل ان میں کھانی چاہیے، ہم نے شروع کر دی ہے، سبحان اللہ نہیں کہتے ہو سڑدا کیوں ہے؟ لیتا کلو من تاکہ کھاؤ تم اس میں سے گوشت تازہ، تستخرجو من اور تاکہ نکالو تم، یہ تستخرجو کا اثر ہے تا کلو پر، لام اس کے ساتھ بھی لگے گا، تاکہ نکالو تم اس سمندر سے ہلیا تن زیور، نیچے لکھے موتیوں کا زیور پہننا، موتی نکالو، تلبسونا جن کو تم پہنتے ہو، مرد اور مردوں نے بھی پہنے ہوئے ہیں یہ دیکھو، اور یہ مولوی صاحب نے بڑے خوبصورت پہنے ہوئے ہیں یہ دیکھو مولوی رفیق نے، اور عورتیں بھی پہنتی ہیں، وتر الفلک مواخر فیہ، دیکھتا ہے تو کشتیوں کو چیرنے والیاں پھاڑنے والیاں، چھوٹی خواہ بڑی جیسے جہاز، فیہ سمندر کے اندر پانی کو پھاڑ کر اور چیر کر جا رہی ہیں، والی تب تغو من فضل ہی، تاکہ تم تلاش کرو اللہ کریم کا فضل روزی، ولعلکم تشکرون، ان سب فائدوں کو دیکھ کر تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، مولانا تشکرون کے نیچے جملہ لکھو مہربانی، بطاعت و توحید روح المانی، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اللہ نے رکھ دیے زمین میں پہاڑ کیوں، انتمیدہ بے کم اللہ نے زمین میں پہاڑ رکھ دیے، لے اللہ تمیدہ بے کم، تاکہ نہ حرکت کرے تم کو لے کر، زمین حرکت نہ کرے تمہارے ساتھ، وانہارا اللہ نے نہریں رکھ دی چھوٹی چھوٹی، وسبلا اور راستے رکھ دیے کیوں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ان راہوں کے ذریعے منزل مقصود تک پہنچ جاؤ، وعلامات اور راہوں کی پہچان کے لیے اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں، علامات کا عطف ہے رواسیہ پر، عبارت ناویو یوں بنے گی، الکا فی الارض علامات، اللہ نے زمین میں نشانیاں رکھ دی، پہاڑ درخت، یہ پہاڑی ہے جی ڈھک والی پہاڑی، اس کے اس طرف یہ راستہ ہے، اس طرف میاں والی ہے، ادھر جاؤ یہ وہ پہاڑی ہے، یہ وہ درخت ہے، درخت اور پہاڑ رکھ دیے تاکہ راستے کی پہچان ہو سکے، وَمِن نَجْمِهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں کے ساتھ وہ راستہ تلاش کرتے ہیں، ستاروں کے ذریعے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، پرانے لوگ ستاروں کو دیکھ کر رات کو سفر کیا کرتے تھے، مانا اس کا حاشیہ جو ہے نا یہ غلط لکھا ہوا ہے، نمبر ایک جو حاشیہ نا اس کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ تم پر، یہ حاشیہ غلط ہے، اس کو کاٹو نشان لگاؤ، حاشیہ میں لکھواتا ہوں، یہ لعلکم تہتدون جو ہے نا پیچھے، وہ صوبونا لعلکم تہتدون، اس کا حاشیہ لکھو، نمبر ایک تہتدون کا تعلق صوبولن سے، نمبر دو رواسیہ اور انہار، رواسی اور انہار کو بھی ساتھ ملاؤ تو پہاڑ اور نہریں مختلف ملکوں اور علاقوں کو جدا کرتے ہیں، نمبر تین یہ چیزیں ابطال شرک میں رہنمائی کرتی ہیں، ابطال شرک میں تین باتیں عرض کر دیں، اب ان ساری پچھلی باتوں کا خلاصہ کیا ہے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ تو لا الہ الا انا، افمن یخلق کمن لا یخلق، نتیجہ دونوں دلیلوں کا، کیا پس وہ ذات جو پیدا کرتی ہے ہر چیز کو، وہ اللہ جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے، کمن لا یخلق، اس کی طرح ہو سکتا ہے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتا؟ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. افلا تذکرون، کیا پس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم شمار کرو، ان تعدو کے نیچے جملہ لکھو، ما قبل کے دلائل تو بطور نمونہ تھے، ما قبل کے دلائل تو بطور نمونہ تھے، بس. ورنہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم شمار کرو، اللہ کی نعمت تو نہیں شمار کر سکتے اس کو، اللہ کی تو بے شمار نعمتیں ہیں. اِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ، یقیناً اللہ کریم، البتہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. کل آپ نے ساتھ نہیں دیا تھا، اس لیے میں نے بحث بھی نہیں کرائی تھی، نتیجے میں فرق ہے. وہاں ہے اِنَّ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، اور یہاں پر ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ. آپ نے ساتھ ہی نہیں دیا تھا، اس لیے بحث رہ گئی. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، دلیل توحید عقلی نمبر 3. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ کریم جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. حاجی برزاق صاحب اب کیا کریں؟ باس رہ گئی، یہ ساتھ نہیں دیتے، پھر سفارشی بناتے ہیں دوسروں کو. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اس کا ان تعدو نعمت اللہ کا جملہ لکھو جی. جب کوئی محسن احسان کرتا ہے تو دو حال ہوتے ہیں، ایک محسن کا حال کہ احسان کر کے نادم تو نہیں، اس کا ذکر سورۃ النحل میں ہے. اور سورۃ ابراہیم میں اس کا ذکر جس پر احسان ہوا ہے. کہ احسان مانتا بھی ہے کہ نہیں؟ فرمایا بڑا ناشکرا ہے. اس سے بات حل ہو گئی. جب کوئی کسی پر احسان کرتا ہے تو دو حال ہوتے ہیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ احسان کرنے والا احسان کر کے شرمندہ تو نہیں، او ہو میں نے تو نہیں کرنا تھا، یہ تو میں نے غلطی کی، اس کے ساتھ نیکی کی ہے یہ. اور دوسرا حال اس کا ہوتا ہے جس کے ساتھ احسان کیا گیا، اس کا کیا رویہ ہے. اللہ نے فرمایا تم اللہ کی نعمتیں شمار کرو، گن نہیں سکتے. ان اللہ لغفور رحیم، ہائے ہائے میں محسن نے احسان کیے، احسان کر کے میں شرمندہ نہیں ہوں، اور بھی نعمتیں کر رہا ہوں، اور بھی نعمتیں دے رہا ہوں، رحمت کر رہا ہوں، گناہ معاف کر رہا ہوں. اور آگے مہمان کا حال دیکھو، ان الانسان لظلوم کفار، میں نعمتوں میں زیادتی کر رہا ہوں، یہ ناشکری میں زیادتی کر رہا ہے. آگے چلو. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، نتیجہ متفرع پر دلائل ثلاثہ، تین دلیلیں گزر چکی ہیں، ان پر نتیجہ فٹ کیا. یہ بھی دو دلیلوں کے متعلق ہے. وہ لوگ جن کو یہ پکار رہے ہیں اللہ کے سوا، لا یخلقون شیئا، نہیں پیدا کر سکتے وہ کوئی چیز، وہم یخلقون، اور وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، مخلوق ہیں، خالق نہیں. آگے ذرا خیال، اموات غیر احیاء، اموات غیر احیاء، وما یشعرون ایان یبعثون. آپ کے پاس ایک حاشیہ لکھا ہوا ہے والذین یدعون کا، پہلے دو دلائل دعوی اول کے متعلق ہیں، اب دعویٰ ثانی کے دلائل یعنی عالم بکل شیء وہی اللہ ہے. آفا میں یخلق یہ نتیجہ متعلق ہے دونوں دلائل کے ساتھ، آفا میں یخلق کا حاشیہ ہو گیا. اب ذرا خیال کرو، دوسرا حاشیہ ہم نے پڑھنا ہے لیکن ذہن حاضر. والذین اور وہ لوگ، یدعون یہ مشرک پکار رہے ہیں ان کو، عبارت کیا تھی یدعون ہم ہم لکھا ہوا ہے، وہ لوگ کیا معنی کیا، وہ لوگ یدعون یہ مشرک پکار رہے ہیں ان کو اللہ کے سوا، وہ لا یخلقون شیئا نہیں پیدا کر سکتے کوئی چیز، وہم یخلقون خود پیدا کیے ہوئے ہیں، امواتن مردہ ہیں، امواتن ذرا کہو تو اشکال حل کروں، امواتن یہ متعلق ہے تیسری دلیل کے، کیا مطلب تیسری دلیل تھی واللہ یعلم، جو مردہ ہے اس کو کیا پتا، مردہ ہیں غیر وحیا زندہ نہیں، وما یشعرون ایان یبعثون اور ان کو پتہ نہیں کہ کب وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. اب خلاصہ کیا نکلا دیکھنا میری طرف، انہوں کیا لکھ رہے ہیں دیکھنا، اب اشکال حل کروں. اشکال یہ ہے کہ جن کو مشرک پکار رہے ہیں وہ کون ہیں، اموات ان مردہ ہیں. مرزائی کہتے ہیں کہ مشرک عیسیٰ علیہ السلام کو پکار رہے ہیں، یا عیسیٰ یا عیسیٰ، ہمارے ڈی اے خان میں بھی ایک دکان ہے عیسائی کی، اس پر لکھا ہوا ہے یا اللہ یا مسیح. اب عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو پکار رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے مشرک جن کو پکار رہے ہیں وہ مردہ ہیں، چونکہ مشرک عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو پکار رہے ہیں اس لیے عیسیٰ علیہ السلام بھی مردہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں ہے. کیا دلیل ہے ان کی، یہ مشرک جن کو پکار رہے ہیں وہ کیا ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پکار ہو رہی ہے تو وہ بھی، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں ہے. اب یہ ان کا اشکال ہے. مناظرہ ہو رہا تھا ایک مرزائی کا اور ایک مسلمان عالم دین کا، میں نام نہیں لیتا. تو جب مرزائی نے یہ آیت پڑھی امواتن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر کہ عیسیٰ علیہ السلام مردہ ہیں کیونکہ ان کی بھی پکار ہو رہی ہے، تو مسلمان عالم نے کہا کہ یہ آیت بتوں کے بارے میں ہے. کس بارے میں ہے، بتوں کے بارے میں. مرزائی نے کہا آگے پڑھو، وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ زندہ کر کے کب ان کو اٹھایا جائے گا، کیا بت زندہ ہوں گے. تو مسلمان عالم مناظرہ ہار گیا، مولانا یہ بتوں کے بارے میں نہیں ہے، خیال کرو. پھر اشکال کا جواب کیا ہوگا، دیکھو اوپر ایک جملہ لکھا ہوا ہے، عموم المجاز محل موت مراد ہے، بس ایک ہی لفظ کے اندر سارے اشکال کو حل کر دیا. عموم المجاز محل موت مراد ہے. دیکھو میری طرف، عموم المجاز کا کیا مطلب، ایسا معنی لینا کہ جس کے اندر سب کچھ آ جائے، سادہ سی بات، ایسا معنی لینا کہ جس میں سب کچھ آ جائے. مثلا میں کہتا ہوں کہ اس چار دیواری کے اندر اندر جو کچھ ہے، میں اس سے بات کر رہا ہوں، اس چار دیواری میں جو کچھ ہے، مسجد بھی ہے، پچھلی کوٹھی بھی ہے، آپ کا باورچی خانہ بھی ہے، یہ پلازا بھی ہے، یہ چمن بھی ہے، تو جب میں نے چار دیواری کہا تو سارے اس میں آ گئے کہ نہ آ گئے. عموم المجاز کہتے ہیں ایسا معنی مراد لینا کہ جس کے اندر سارے افراد آ جائیں. کیا مطلب، اب خیال کرنا، اللہ نے فرمایا جن جن کو مشرک پکار رہے ہیں امواتن، وہ موت کا محل ہیں، موت کی جگہ ہیں، موت کا جام پینے والے ہیں. کیا ہے، موت کا، بس موت کا شکار ہیں، جو بھی کہہ دو، مقصد تو سمجھانا ہے. جن جن کو مشرک پکار رہے ہیں وہ موت کا جام پینے والے ہیں. اب جو پی چکے وہ بھی اس میں شامل، جو مر چکے وہ بھی شامل، اور جو ابھی زندہ ہیں مریں گے وہ بھی اس میں شامل. یا عیسیٰ علیہ السلام پر ابھی موت نہیں، موت آئے گی تو وہ بھی اس میں. کیا مطلب، جن جن کو مشرک پکار رہے ہیں وہ موت کا جام پینے والے ہیں، جن کو پہلے پکارتے تھے وہ مر گئے، وہ بھی اس میں شامل ہیں، مردہ ہیں زندہ نہیں. جو اب زندہ ہیں مریں گے وہ بھی مرنے کے بعد اس میں شامل ہو جائیں گے، جن پر موت ابھی نہیں آئی موت کے بعد وہ بھی اس میں داخل. اس لیے آپ کے پاس ایک عربی عبارت لکھی ہوئی ہے، دیکھو اس میں تھوڑی سی غلطی ہے، اس غلطی کو ٹھیک کرنا. میں حوصلہ حوصلہ آپ نہ پڑھو، میں پڑھتا ہوں آپ دیکھیں. وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ الْمُرَادُ مِنَ الْمُخْبَرِ عَنْهُ. کیا عبارت پڑھی؟ وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ الْمُرَادُ مِنَ الْمُخْبَرِ عَنْهُ بِمَا ذُكِرَ. بِمَا بِمَا مَا نہیں بھائی, بِمَا ذُكِرَ مَا يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ مَعْبُودَاتِهِمْ مِنْ ذَوِي الْعُقُولِ وغیرہم فیار, تاکہ وہ فی اموات عموم المجاز لے یش میلا ماں کان لہو حیات السما ماتا کا عزیر. او سیموتو, او سیموتو کا عیسیٰ علیہ السلام و ملائکہ و ما لیس من شان الحیات اصلا کل اسلام. ذرا ایک اردو عبارت لکھو, یعنی جن چیزوں کو احتیاط سے لکھنا, یعنی جن چیزوں کو خدا کے سوا پوچھتے ہیں سب مردے بے جان ہیں, دوامن مثلا بت یا فی الحال مثلا جو بزرگ مر چکے اور ان کی پوجا کی جاتی ہے, یا انجام و مغال کے اعتبار سے مردہ ہیں, مثلا حضرت مسیح روح القدس اور ملائکۃ اللہ جن کی بعض فرقے پرستش کرتے ہیں, آگے بریکٹ میں لکھ لو عثمانی, یعنی تفسیر عثمانی کا حوالہ. اب مہربانی کر کے جملہ تو پڑھو, یعنی جن چیزوں کو خدا کے سوا پوچھتے ہیں سب مردے بے جان ہیں. خاص دوامن مثلا جن کے اندر زندگی آئی ہی نہیں, جن میں زندگی وہ بھی شامل ہیں, یا فی الحال مثلا جو بزرگ مر چکے اور ان کی پوجا کی جاتی ہے وہ بھی اس میں شامل ہیں, مردہ ہیں زندہ نہیں, یا انجام و مال کے اعتبار سے مردہ ہیں مثلا حضرت مسیح علیہ السلام روح القدس اور ملائکۃ اللہ فرشتے جن کی بات پھر کے پرستش کرتے ہیں, ان پر موت نہیں آئی, جب آ جائے گی تو وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے. ایک دوسری عبارت لکھو چھوٹی سی, یہ شاید ان کو فرمایا جو مرے بزرگوں کو پوچھتے ہیں, پرانی اردو ہے, یہ شاید ان کو فرمایا جو مرے بزرگوں کو پوچھتے ہیں. اب مولانا کیا خلاصہ نکلا, جن کے اندر زندگی آئی ہی نہیں وہ بھی اس میں شامل, جن میں زندگی آئی اور موت آ گئی وہ بھی اس میں شامل, اور جو ابھی زندہ ہیں اور ان پر موت بعد میں آئے گی وہ بھی اس میں مردہ ہیں اور زندہ. اگر اللہ خالی یہی کہہ دیتا مردہ ہیں, یہ بھی کافی تھا ایمانداروں کے لیے. آگے غیر وحیا کہہ کر اشارہ کر دیا, یوں نہیں ہے کہ ان کو اوپر اوپر سے مردہ سمجھو, نا اموات مردہ ہیں زندہ, اشارہ کر دیا جس طرح اوپر سے مردہ ہیں اندر سے بھی مردہ ہیں. الہکم الہ واحد ثمرہ و یادہ دعوی اول. پہلے دعویٰ کہاں تھا؟ لا الہ الا انا، اب اس کو دہرایا، الہکم الہم واحد، معبود تمہارا معبود ایک، فالذین لا یؤمنون بالآخرہ زجر، پس وہ لوگ جو نہیں مان لاتے آخرت کے سانچ، اس عیسیٰ حق کے بعد بھی، حق وعدے ہونے کے بعد بھی آخرت کے ساتھ ایمان نہیں لاتے، قلوبہم منکرت صفت عمل، ان کے دل دو معنی کر رہا ہوں، منکرت بے قدر ہیں ایک معنی، دوسرا معنی منکر ہے توحید کے، وہم مستکبرون راہل کے، وہ آکڑ کرنے والے ہیں توحید سے، مغرور ہیں، لا جرم پکی بات ہے، یقیناً اللہ جانتا ہے جو چھپاتے ہیں، وما یعلنون جو ظاہر کرتے ہیں، نیچے لکھو وہ سزا بھی دے گا، انہ لا یحب المستکبرین، یقیناً وہ اللہ نہیں پسند کرتا آکڑ کرنے والوں کو، کس سے آکڑ کرنے والے، عن التوحید، وإذا قیل لهم، بیان اسلال، بیان سلال کا معنی اور اسلال کا معنی، وإذا قیل لهم شکوا ما دفی بے اخروی، جس وقت کہا جاتا ہے ان کو تحقیقاً، یا تو تحقیق کے لیے اور یا ان کا امتحان لینے کے لیے، کیا ماذا انزل ربکم، کیا اتارا ہے تمہارے پروردگار نے، یعنی وہی، پڑھو تو صحیح مولانا، وہی، کالو تو کہتے ہیں اساطیر الاولین، وہی صحیح ہے کہ نہیں ہے تو کہتے ہیں جھوٹی کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی، وہ بھی توحید اور معاد کا دعویٰ رکھتے تھے، وہ بھی کہتے تھے اللہ وحدہ لا شریک ہے، قیامت میں دوبارہ زندہ ہونا ہے، آج تک تو کوئی نہیں ہوا، جھوٹھی کہانیاں ہیں، لے یحملوا اوزارہم کاملا یوم القیامہ سمرا، یہ نام عقبت ہے، انجام یہ نکلے گا کہ اٹھائیں گے اپنے بوجھ، کاملا تن پورے قیامت کے دن، ومن اوزار الذین، اور ان لوگوں کے بوجھوں میں سے بھی اٹھائیں گے، یضلونہم بغیر علم، جن کو گمراہ کیا کرتے تھے بغیر دلیل کے، علم کا معنی دلیل، جن کو گمراہ کیا ان کے بھی بوجھ اٹھائیں گے، خبردار برا ہے بوجھ جو اٹھائیں گے، قد مکر الذین من قبلہم تخویف دنیاوی، سبحان اللہ، جملہ لکھو، یہ گزشتہ اقوام کی، ورنہ میں حاشیہ لکھوا رہا ہوں لیکن میں نے آج سورت مکمل کرنی ہے انشاءاللہ، اگر آپ ساتھ نہ دیں تو میں حاشیہ بیان کرتا ہوں، نہیں لکھواتا، چھوڑو بس چلو، نہیں آپ کا ارادہ ہی نہیں ہے، جب آپ کو شوق نہیں ہے مجھے کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی، قد مکر الذین من قبلہم، تحقیق تدبیریں کی تھی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، کیوں غور غور کے دیکھ رہے ہیں، مہربانی کر، انعام ایسے دیکھتا ہے مجھے بھی ڈر لگنے لگ گیا، مہربانی کر، نظر نلا میں کو لکھو، یہ گزشتہ اقوام کی ہلاکت کی تمثیل ہے، ان مشرکین کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو ستونوں پر ایک عمارت بنائے، اور اس کی چھت ستونوں سے نیچے گر پڑے، اور بنانے والے بک ویسی ہو میں بک ویسی اور بنانے والے اپنی بنائی ہوئی چھت کے نیچے دب کر مر جائیں، تو اے مشرکین، میرے نبی کے خلاف منصوبے بنانے سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہارا ہر منصوبہ تمہاری اپنی تباہی کا باعث بنے گا، اب منع کرتا ہوں، حاشیہ پڑھو، میں پڑھتا ہوں، سنو، مہربانی کرو، یہ گزشتہ اقوام کی ہلاکت کی تمثیل ہے۔ مشرکین، یہ جو مشرک ہیں، ان مشرکین کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو ستونوں پر ایک عمارت بنائیں اور اس کی چھت ستونوں سے نیچے گر پڑے اور بنانے والے اپنی ہی چھت کے نیچے دب کر مر جائیں۔ اے مشرکین، میرے نبی کے خلاف منصوبے بنانے سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہارا ہر منصوبہ تمہاری اپنی تباہی کا سبب بنے گا۔ قد مکر الذین من قبلہم تخویف دنیاوی، تحقیق تدبیریں کی تھی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ فات اللہ بنیانہم ثمرہ دنیاویہ، پس آیا اللہ، آیا یعنی اللہ کا حکم، اوپر لکھ لو یعنی اللہ کا، آیا اللہ یعنی اللہ کا حکم آیا، بنیانہم من القواعد، اللہ آیا ان کی عمارتوں کو، من القواعد بنیادوں سے، اللہ آیا ان کی عمارتوں کو بنیادوں سے، اور عمارت کے نیچے کیا لکھے، ان کی جھوٹھی تدبیروں کی عمارت، ان کی بنیادوں سے۔ فخر علیہم السقف، پس گر پڑی ان کے اوپر چھت، نیچے لکھا ہے کہ سارے چھت کے نیچے دب کر مر گئے، من فوقہم ان کے اوپر سے، واتاہم العذاب، اور ناکام رہنے کے علاوہ آیا ان کے پاس عذاب، من حیث جہاں سے لا یشعرون، ان کو وہم و گمان بھی نہ تھا۔ فخر علیہم کے نیچے ایک لفظ لکھ لو، مہربانی کرو، ایسے ناکام ہوئے کہ، بس ایسے ناکام ہوئے کہ، میں نے آیت کا مطلب بھی آپ کو لکھوا دیا، مشرکین میرے نبی کے خلاف منصوبے بنانے سے بعد آ جاؤ، ورنہ تمہارا منصوبہ تمہاری اپنی تباہی کا سبب بنے گا۔ بھائی سما یوم القیامت یخزیہم، اس میں لفظ آ رہا ہے تو شاکون فیہم، اس کا جملہ لکھو۔ نمبر ایک، ان کی وجہ سے تو غصے سے پھٹتے تھے، ان کی وجہ سے تم غصے سے پھٹتے تھے، اگر کوئی ان کا گلہ کرتا، نمبر دو، تم ان کو گلا پھاڑ پھاڑ کر بلاتے تھے اور پھٹتے تھے، نمبر تین، تم دشمنی کرتے تھے اللہ سے ان کی وجہ سے کہ اکیلا اللہ سب کچھ نہیں کرتا، یہ بھی حصہ دار ہیں۔ اب آ جاؤ، منع کروں، ثم یوم القیامت یخزیہم ثمرہ اخروی، تخویف اخروی، پھر قیامت کے دن رسوا کرے گا اللہ ان کو، اور یقول نمونہ خزی، رسوائی کا نمونہ، ایک رسوائی یہ ہے، کہے گا اے نا شرکائی، کہاں ہے میرے شریک، الذین کنتم تشاقون فیہم، کہ تم مخالفت کرتے تھے موحدین کے ساتھ، فیہم ان کی وجہ سے، فیہم فی سببیہ، ان کی وجہ سے تم مخالفین موحدین کے ساتھ اختلاف کرتے تھے، کہاں ہے حضرت علی، کہاں ہے پیران پیر، کہاں ہے پنچن پاک جن کو کہتے تھے، کہاں ہیں جن کی وجہ سے تم مخالفت کرتے تھے موحدین کے ساتھ، وہ کہاں ہیں؟ ایک معنی میں نے آپ کو اور لکھوایا حضرت پنچ پیر کا، کنتم تشاقون فیہم، ان کی وجہ سے تم غصے سے پھٹتے تھے، اگر کوئی ان کا گلہ کرتا، یہ توسے والا بابا کچھ نہیں کر سکتا، توسے والا کچھ نہیں کر سکتا، غصے سے تم پھٹتے تھے، گورڑے والا الہ نہیں، تم غصے سے پھٹتے تھے۔ ہونا پنڈی کھیپ کے قریب ایک قصبہ ہے چکی، میں وہاں پر تقریر کر رہا تھا، پنڈی کھیپ کے علاقے کے کون ساتھی بیٹھے ہیں، ہاتھ تک کھڑا کرو اللہ راضی، یہ ساتھی بیٹھے ہیں، تو وہاں قصبہ ہے چکی، میں مسجد کے صحن میں بیان کر رہا تھا، تو مسجد کی جو صحن کی دیوار تھی چھوٹی چھوٹی تھی، اور بالکل ساتھ گلی ہے، تو پولیس آئی ہوئی تھی پنڈی شیر تھانے کی. جب میں نے یہ کہا کہ میرے والا بابا الہ نہیں, وہاں میرے کا دربار ہے جس کی لوگ پوجا کرتے ہیں, خواجہ احمد میروی رحمہ اللہ, وہ تو اللہ کا نیک بندہ تھا. تو اب جب میں نے یہ کہا کہ میرے والا بابا الہ نہیں, پولیس میں کھلبلی مچ گئی اور اتنا ہنگامہ برپا ہوا جی. فوراً نکلا بھائی تقریر بند کرو, یہ ہے وہ ہے, ہم نے تو خیر بند نہ کی. اب اندازہ لگاؤ یہ الفاظ بھی برداشت نہیں پولیس والے مشرق سے. تھانے دار جو آیا ہوا تھا ڈیوٹی پر مشرق تھا, میرے والوں کا مرید تھا, یہ الفاظ بھی برداشت نہیں کہ میرے والا بابا الہ نہیں. میں نے کہا وہ بزرگ ہوگا, نیک بندہ ہوگا, اللہ کا ولی ہوگا, لیکن الہ یہ غصہ آ گیا. فوراً تقریر بند کرو. یہ میں نے شاید کیا بند کرنی تھی, بہرحال میرے عرض کرنے کا مطلب کن تم تشاکون فیہم, تم غصے سے پھٹتے تھے اگر کوئی ان کا گلہ کرتا تھا. دوسرا معنی کیا لکھوایا, اور تشاکون فیہم, تم گلا پھاڑ پھاڑ کر ان کو پکارتے تھے اور پھٹتے تھے, علی پھٹتے تھے غصے سے, پھٹتے تھے تم گلا پھاڑ پھاڑ کر ان کو پکارتے تھے. نمبر تین, دشمنی کرتے تھے تم اللہ سے ان کی وجہ سے. کیا مطلب؟ کہ اکیلا اللہ نہیں کرتا, یہ بھی ساتھ حصے دار. قال الذين اوتوا العلم ادخال الہی, اللہ نے بان داخل کر دی ہے, اس حالت کو دیکھ کر کہیں گے وہ جو دیے گئے علم, من الانبیاء والمؤمنین, انبیاء بولیں گے, ایماندار بولیں گے, ان الخزی اليوم, یقیناً پوری پوری ذلت, خزی مولانا پوری ذلت, پوری ذلت آج کے دن, پوری ذلت آج کے دن, وسوء اور برائی یعنی پورا عذاب, علی الکافرین کافروں پر ہے. خیال کرو ورک نہ الٹا ہو, مہربانی کرو بھی, پوری ذلت اور پورا عذاب کس پر ہے مولانا؟ خیال کرو جس ایماندار کو اللہ کریم گناہوں سے پاک صاف کرنے کے لیے جہنم میں بھیج دے, وہ رسوا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو پھر اللہ تو کہتا ہے رسوائی کافروں پر ہوگی, اس لیے اللہ نیچے لکھا ہوا ہے پوری رسوائی کافروں کے لیے ہوگی, معمولی سی گناہگار مومنوں کے لیے ہوگی, پھر اللہ ان کو جنت بھیجے گا. پورا عذاب کافروں پر ہوگا, گناہوں سے پاک کرنے لیے کچھ مومنوں کو ہو جائے تو اللہ کی مرضی. آ جاؤ, الذین کون کافر؟ الذین تتوفاہم الملائکہ, اس پر لکھو ادخال الہی. یہ فلبئس مثوی المتکبرین تک, یہ جو چار پانچ سطر ہیں یہ سارا ادخال الہی ہے, یہ کافرین کی صفت ہے اور ادخال الہی ہے. کون کافر ہیں جن پر پورا عذاب ہوگا, پوری رسوائی؟ کون؟ الذین تتوفاہم الملائکہ, وہ جن کو فوت کرتے ہیں فرشتے, فرشتے ان کی جانیں نکالتے ہیں, یعنی کفر اور شرک پر وہ مرتے ہیں. ظالمی انفسہم, ظالم کے ظلم کرنے والے ہوتے ہیں اپنے ساتھ. فالقب السلام, یہ عین شرکائی سے متعلق ہے. پیچھے آؤ برک الٹاؤ, مہربانی کرو. اللہ فرمائے گا میرے شریک کہاں ہیں, او مشرکو میرے شریک کہاں ہیں؟ فالقب السلام, تو وہ ڈالیں گے صلح کا پیغام, اللہ ہم سے صلح کر لے. اب مشرک کہیں گے القب سلم, ڈالیں گے صلح کا پیغام. سلم کا معنی ما کنا نعمل من سوء, ہم نہیں کیا کرتے تھے کوئی گناہ کا کام. شرک نیچے لکھا چے جائے کہ شرک, شرک تو دور کی بات ہے, ہم تو گناہ کا کام بھی نہیں کیا کرتے تھے. مولانا جملہ لکھو, شرک کو برا نہیں سمجھتے تھے. نمبر دو, ہم نے شرک نہیں کیا, جھوٹ بولیں گے. آ جاؤ سورۃ الانام پر, ثم لم تکن فتنتہم, صفحہ 195. مفتی صاحب کھلے دے رہا, میں کھول ہی دیا, میں حافظ بھی نہیں ہوں. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, جس روز جمع کریں گے ہم تمام کو, پھر ہم فرمائیں گے شرک کرنے والوں کو, اے نہ شرکاؤکم, کہاں ہے تمہارے شریک جن کو تم گمان کرتے تھے؟ ثم لم تکن فتنہ تم، پھر نہیں ہوگا گندا جواب ان کا مگر یہ کہ کہیں گے واللہ اللہ کی قسم ربنا جو ہمارا رب ہے، ما کنا مشرکین، اساں تا مشرک کو نہ سے، ہم تو مشرک نہیں تھے۔ ہاں دیکھا، انظر کیفا کذبوا علی انفسہم، دیکھ تو صحیح کیسے جھوٹ بولیں گے اپنے اوپر۔ مونا اب آ جاؤ آیت کو حل کرے، ما کنا نعمل من سوء کے کتنے مطلب ہیں؟ دو، اللہ کو کہیں گے اللہ ہم سے صلح کر لے، ہم تو کوئی برا کام نہیں کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ کرتے شرک تھے، سمجھتے عشق تھے، اس لیے کہیں گے ہم تو برا کام کرتے ہی نہیں تھے۔ اور دوسرا، یا جھوٹ بولیں گے کہ ہم نے شرک تو شرک رہ گیا، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا۔ بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، رد الہی، کیوں نہیں یقیناً اللہ جاننے والا ہے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ فادخلوا ابواب جہنم، تخویف اخروی، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں سے، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں۔ فلبئس مثوى المتکبرین، البتہ برا ٹھکانہ ہے اکڑ کرنے والوں کا۔ وقیل للذین اتقوا، مقابلہ تن بشارت، اس کا عنوان تو لکھو مہربانی کرو مولانا، مقابلہ تن بشارت۔ وقیل للذین اتقوا، کہا جاتا ہے ان لوگوں کو جو شرک سے بچتے رہے، ماذا انزل ربکم، کیا اتارا ہے تمہارے پروردگار نے؟ قالوا، تو کہتے ہیں خیرا، بڑی برکت کی چیز۔ للذین آسنوا فی، وہ کہتے تھے جھوٹی کہانیاں، یہ کہہ رہے ہیں خیر۔ للذین آسنوا، بشارت دنیاوی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دل سے نیکیاں کی، دل سے نیکیاں جس میں کالو خیرن بھی داخل ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے قرآن کو خیر کہنا، نیکیاں کی اس دنیا کے اندر، حسنا ان کے لیے اچھائی ہوگی۔ للذین یہ خبر مقدم ہے اور حسنا مبتدا مؤخر ہے، حسنا کے نیچے لکھا ہے نیکی کیا ہوگی، توفیق اعمال صالحہ و وعدہ ثواب۔ والا دار الاخرہ بشارت اخروی، اور البتہ آخرت کا گھر اور زیادہ بہتر ہے، جو جائے ظہور ثواب ہے وہاں ثواب ظاہر ہوگا، اس کا بدلہ ظاہر ہوگا۔ ولنعم دار المتقین، اور البتہ اچھا گھر ہے متقین کے لیے، متقین کا، شرک سے بچنے والوں کا کون سا گھر؟ یعنی جنات و عدن، دار کا بیان آ گیا، کون سا گھر؟ یعنی باباد ہمیشگی کے، داخل ہوں گے ان میں، جاری ہوں گے ان کے درختوں کے نیچے نہریں۔ لہم، ان جنتیوں کے لیے، فیہا، جنت کے اندر، ما، وہ نعمتیں ہوں گی، یشاؤن، جو چاہیں گے۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، ان کی کیا تخصیص ہے جو کالو خیرن کہتے ہیں؟ ان کی تخصیص نہیں ہے، اسی طرح بدلہ دے گا اللہ شرک سے بچنے والوں کو، باقیوں کو بھی ایسے بدلہ دے گا۔ کون ادخال الہی متقی، کون؟ الذین تتوفاہم الملائکہ، جو توحید پر مرتے ہیں ان کا حال سنو، وہ متقی، روحیں نکال دیں ان کی فرشتے، طیبین، درحالے کے پاک ہوتے ہیں شرک سے، کس سے پاک؟ یقول، ان فرشتے کہہ رہے ہوتے ہیں سلام علیکم، سلام تمہارے اوپر، وسدے رہو جتھاں پیروں نے اتھے خیروں نے۔ داخل ہونا جنت میں، قیامت میں داخل ہونا ہے تم نے، بما کنتم تعملون، بوجہ اس کے کہ تم عمل کیا کرتے تھے۔ جنت کا زہری سبب عمل، حل اور حقیقی سبب تخویف دنیاوی۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، نہیں انتظار کر رہے یہ مشرک مگر یہ کہ آئے ان کے پاس فرشتے، فرشتوں کے انتظار کر رہے ہیں۔ طیبین کا جملہ لکھو جی، طیبین، نمبر ایک شرک سے پاک، نمبر دو طیب کلمے والے، نمبر تین بمانہ خوش، نمبر تین بمانہ، یعنی خوشی کی حالت میں روح نکلے گی۔ حال ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، تخویف دنیاوی، دنیا میں نہیں چھوڑوں گا، نہیں انتظار کر رہے یہ مشرک مگر یہ کہ آئے ان کے پاس فرشتے، موت کے فرشتے آئے، او یاتی امر ربک، یا اے حکم تیرے رب کا، یعنی قیامت، امر ربک کے نیچے لکھو بغیر فرشتوں کے عذاب، یا تو فرشتے آئیں موت والے یا فرشتوں کے بغیر عذاب آ جائے یعنی قیامت. کذالک فعل الذین من قبلہم اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. کذالک کے اوپر کیا لکھا ہے؟ اسرار. اس کو سواد کے ساتھ بناؤ بھائی. اسرار علی الکفر, کفر پر اڑ جانا. اسی طرح کیا تھا, کفر پر اڑ گئے تھے وہ لوگ. اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. سو سزا یا ہوئے. وما سلمہم اللہ, اس سزا میں نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے, لیکن وہ اپنی جانوں کے ساتھ خود ظلم کرتے تھے. پس تمہارا حال بھی ایسا ہوگا. فاصابہم سیئات ما عملوا, فاصابہم سیئات ما عملوا, پس پہنچا ان کو وبال, پہنچا ان کو وبال ما عملوا, جو انہوں نے کام کیے تھے. وحاق اور اتر پڑا ان کے ساتھ. ما بو اصاب ما کمن اصاب, کانو بھی اساسیون, جس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے. چلو جی, پھر زور کو انشاءاللہ.